شب بخیر کوچولو، به نام خدای خالق و آفریننده همه قشنگی های دنیاست. سلام کوچولوهای قشنگم، خوبین؟ سلامتین؟ بله، بلند بگین شکر خدا. ببینم آماده این که یه قصه خوشگل بشنویم. امروز راستی به مامان و بابا کمک کردین؟ بله، اتاقتون رو جمع جور کردین؟ آفرین. خب اسم قصه‌مون اینه، خوب گوش بدین، مرتب ترین اتاق دنیا. فرهام کوچولو توی اتاقش سرگرم بازی بود که مامانش صدای زد تا بره نهارشو بخوره. اما فرهام کوچولو با بغض و ناراحتی گفت: مامان، من نهار نمیخورم. مادر از شنیدن این حرف تعجب کرد و پرسید: چی گفتی فرهام؟ گفتی نهار نمیخوری؟ مگه تو نبودی که همین چند دقیقه پیش ازم پرسیدی که نهار چی داریم؟ بعدش هم گفتی که خیلی گرسنه‌ای، دلت هم داره ضعف میره. فرهام با ناراحتی گفت: خب آخه راستش من تو اتاقم گیر افتادم مامان. مادر که متوجه حرفای اون نمیشد پاشد رفت طرف اتاق فرهام تا ببینه اونجا چه خبره. اما تا در اتاق باز کرد، چشمای مادر از شدت تعجب گرد شد و زیر لب گفت: وای، اینجا رو ببین چه خبره. بچه فرهام کوچولو اتاقش رو حسابی ریخت و پاش کرده بود و هرچی اسباب بازی و کتاب داشت ریخته بود وسط اتاق. خودش هم میونه اون همه ریخت و پاش گیر افتاده بود، نمیتونست از اتاقش بره بیرون و نهار بخوره. مادرم هر کاری کرد تا اسباب بازی ها و کتاب ها رو کنار بزنه و خودش رو به فرهام کوچولو برسونه، نشد که نشد. بچه ها تصور کنید که وای، فرهام کجا گیر کرده بود. فرهام وقتی دید مامانش چقدر از دستش عصبانیه، سرش رو انداخت پایین و با شرمندگی گفت: میشه من امروز نهارم و تو اتاقم بخورم؟ قول میدم سیر که شدم اتاقو حسابی تمیز و مرتب کنم. قول میدم مامان، قول. مادر یک کمی فکر کرد و گفت: من حرفی ندارم پسرم، غذاتو برات میارم تو اتاقت، اما تا کتاباتو از وسط اتاق جمع نکنی که من نمیتونم سینی غذا رو برات بیارم. اگه یه وقت غذا بریزه رو کتابا و اونا رو چرب و چیلی بکنه و کثیف کنه چی؟ فرهام تون تون همه کتاباشو جمع کرد و گذاشت تو کمدش. مادر یه کمی فکر کرد و گفت: خب حالا باید وسایل بازی تو جمع کنی. آخه میدونی اگه من برات غذا بیارم و همه غذاها بریزه روی وسایل بازیت، میدونی چی میشه؟ اون وقت تو گرسنه میمونی. فرهام کوچولو که خیلی گرسنه شده بود و دلش نمیخواست نهارشو با هیچ کس شریک بشه، تون تون عروسکاشو جمع کرد. کارش که تموم شد مامانشو صدا زد و گفت: مامانی، وسائلمو جمع کردم، حالا میتونم غذا بخورم؟ مادر لبخندی زد و گفت: آره عزیزم، حالا میتونی غذاتو بخوری، اما تا من برم برات غذا بیارم شما هم باید بری دستات رو حسابی بشوری، چون با جمع و جور کردن اتاقت دستات یکم آلوده شده. آره عزیزم. بله بچه ها، مادر رفت تو آشپزخونه که یه سینی غذای خوشمزه برای پرهام بیاره. پرهام هم به خودش قول داد که از این به بعد باید همه کاراشو به موقع و مرتب و سر وقت انجام بده. بعدم مادر غذا رو آورد و نشست تا ته غذا رو خورد و گفت الهی شکر. گله قشنگم، شما که توی اتاق، البته اتاق خونتون، اتاق خودتون ریخت و پاش نمی کنی. ها؟ نه اتاق خودتون، نه اتاقی که همه توش زندگی می کنین. بله، وقتی بازی می کنین اسباب بازیاتونو جمع کنین و بزنین سر جاش. این که کاری نداره. خیلی خوب. اگه یه موقعم کارتون خیلی زیاد بود، من خوشحال میشم که بیام کمکتون. خب گلای قشنگم، قصه خوبی بود، امیدوارم پسندیده باشین. خداحافظ همگیتون باشه.